صورت یعنی اسلام من سجدہ دا مکی صورت تے پس مومنون امخیر طور نازل شوئے نزول کی 75 پینزاو یا ایم دے او ترتیب کی 32 نمبر دے زمانہ دا نزول دا مکی مکرنی درمیان دور دے مکی صورت کی لقمان تیبا دا شرک مکمل تردید وکلو ملی صورت کی بنیادی خبر ذکر کئی چی دا کمی خبر نے خلق پر شرک واقع کی چرا عقیدہ ساتل دی دا شفاعت قہریہ دا خلق سے شرک کئی نو اغداوئی چی پر مخلوقات کی بازی دا سی مخلوق دا چی دا پا اللہ زورور دی او معاذ اللہ اللہ دا او خبر اکتنے چی غرزوالے ملی صورت کی بدا غیر دو کی چی نا پا اللہ بانی سوک زورورا نشت سورت کی امدار مسئلہ ذکر کیجی نتی دا شفاعت قہریہ اور پریبان دلائل پیش کول چی دا دا طول شرک اگر جڑا و بنیاد دے نبا غس کی دیو جی نا حدیث کی راغل لی چی نبی علیہ السلام با دا جمعی پورز دا سہر پمانزکی الف لام میم تنزل سجدہ ویلا او پا دویم رکعت کی دے حل اتا علی الانسان حین من دار صورت دہر وی او دا جابر زاو حدیث سے چی نبی علیہ السلام بنو دا کی دو ترسو پوری وی چی دا الف لام میم سجدہ نو ویلا او تبارک اللذی بیدی الملک صورت ملک بینو ویلا حکمت پدے چی امدادے چی دی صورت کی رد دے پا شفاعت قہریہ باندے پری بانی لوی عذاب دفع کی اور صورت ملک کی رد دے پشیر کی برکات باندی پری بانی عذاب قبر دفع کی دا دو صورتوں نے بذکر نبی علیہ السلام وی احتمام لے کولو دا سی علی پلان میں سجدہ کی قیامت بیان دے اور صورت دار کی دا بدلو بیان دے جمعی پورت دے پدی وجہ اور سار مانزے کی دادوان صورت نویل پورا تذکیر حاصل شی بدی صورت یو نمم دے سجدۃ اللقمان او سورۃ المداجر دای نمم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دا سورۃ الف لام میم سجدہ و تبارک الذی دوان سورتون چی مداد عذاب قبر دا پارا دا فعو دی لہذا مسلمانان دا فکار دی چلے دے احتمام کئی دا دوانو سورتونو درش درش آیاتونو دی دی سورتم درش آیاتونو دی تبارک لزیم درش آیاتونو دی نبی علیہ السلامی قرآن کی او سورت تے ما تا معلوم دے دای درش آیاتونو دی او دا خپل وسن کی لر نجات ورکی دا عذابی قبر نا نغم دا اغا سورت تے حرش پا بدارے حرش تا افسوس دارے مخی بخلقو امام نیونو پا امام بانی چکم شرطنو لگوانو یوی و تداوی چیز جمعی پا شو مونگ تو تبارک کر لزیوی نگاز جمعیش پا ندا عرش پا بوی حرش پا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پیجی پا مانا نبی حروپو تنزیل الکتاب نازل والد کتاب لارے با شکنش پی پا دیکی من رب العالمین در طرف پا در رب مخلوقاتنا چیز دا اللہ در طرف ننے پا دیکی شکنش تا ہم یہ قولون اقتراہو ایوئی دیو چیز زانے جوڑ کلے دا بل ہو الحق کو بلکی دا حق دے میں ربی کساد ربنا یہ تنزیرا چیز تویر قومن اغ قوم ما اتاہم سندر راغل دیوتا ما اتاہم سندر راغل دیوتا من نظیر انسو کی رون کے قبل کسان مکی لاللہم یحتدون ایدر پارا چیز سمال عربی عمومی دیر وقت شویو فا عربو کی او پیغمبر نورا گلے اسماعیل علیہ السلام نفس نو دا اسمانی دن ناغدے لریوتی اللہ و امام پیغمبر را ولی گو چی دا خلق پسم الارش اللہ اللذی اللہ آغازات تے خلق السماواتی چی پیدا کرینی اسمان نوال ارض از مکہ و ما بین و ما سیدوان من کی نی پی سیتتی آیام پشپگو رزو کے ثم استوى به برابرتیا او کلا عرش فارش باندې مالکم نشیستان سپارا من دونی ما سوان اللہ نمی ولین سوک دو سولا شفی انا سپارش کونکے اللہ سوک ضرور نشتا افلا تتذکرون حیحت تاسو نسیحت ناخلیا ندبر الامر تدبیر کی نکار من السمائی داسمان نین الارضی پترب دزمکی سمی آروج بیخی جی لئی لیتا فی یومین فاورت کی کان مقدارو الف سنتین کله مقدار د غیزر کاله ما تعودون د اصلنا چې تاسو شمیره ویا ریایات یو مقصد خدانه چې الله پاک کوم په سلو کې یا کوم وحی راوړيږي یا دنیا کې څه کار کیږي نو اگر حکم وکي د اسمان نه نو ملائکو تحواله کی ملائک دستمان نظمه کی ترازی او بیا آغا ملائک اللہ طرف تخیجی نظمه کی او دستمان پرمیز کی چکمہ پاسینه دا پینزه سوکال حکتا و پینزه سوکال پورتا نو مجموع دا غیزر کال شوا و اللہ جل شانهو دغا پاسیلہ پا ملائکو باندی فا آغا معمولی وقت کی توی کی پیو تاعت کی اغا توی کی دا دغه قدرت والا ذات ته کنه عام رفتار کې څوک کوي نو زر کاله پای کېږي دا بیا د امور سره لګي کوم چې په دنیا کې کیږي او د اسمان نه دغه فیصله کیږي او بعضی مفسرین وایو چې د دین د قیامت ورځ مراد ده دا یې مقصد دا دی اعلا تدبیر د امر د دنیا کوي په مدا د ورځو دنیا کې د الله پاک قضا او تقدیر د اسمان نظم کی طرح دی ایو الله ته واپس کیږي د امر او تدبیر کله چې د دنیا د بادشاہانو هغه حکمونه او داغو اډرونه ختم شي او ټول بادشاہی د یو الله شي امجازي بادشاہان هم ختم شي او دغه بادشاہی چې خاص د الله د پاره د دنیا بادشاہانو باندې ختمي ګندا وکړي فی یوم کان مقدار الف سنتین دا په اوره چې دغه مقدار زر کاله دی دغه نتیجه شمیر او اوس ولنه دا نظام چلی او سمجھ اجازي بادشاہان دي چار ځان ته نسبت کوي خدا نظام به چلیږي خو بیا به دا نظام ټول الله تعالی شي او دغه مجازي بادشاہان آن نسبت بم کرشی اللہ و تپوس کی لیمن الملک اليوم با چاہی چال ہے دنن رضی طول وغلی شی سوک بسنے شوئے لین پخوال با اللہ وی چیزے یو اللہ ضرور دا پارا و دا ان خطاب کل کی گی دا با دا قیامت پر رضوانی کی گی آگا قیامت رضی چی دا غیر مقدار دا ذرو رضی کم چی تیاسو شمیر ہو البت پا دویمت توجیب یا دا اشکال را دی چیزی آیات نمالو شید قیامت دورز مقدار زر کال دی او صورت معارض کی رازی شید قیامت دورز مقدار ونزوز زر کال دی انداغی جوابون ہم پس سرینو کر لی پاول توجیب آنڈی مقصد و ادا جوڑی گی چی اللہ پاک نظمک یود آسمان پر منز کی پاسر زکر کئی چی پینزہ سو کال کتا و پینزہ سو کال پورتا مجموع زر کال دی اللہ جی پرشتی تو حکم ہو کہ پر سکندون کی تویکی او کم حکم چا اللہ پاک دا عرش نرالی گی دا عرش او دا زمکی پر منز کی پاسلے دا پنزوز ضرور کالو دا او اللہ پاک آگا پر سکندون کی تویکی زکر ایو آسمان تربل آسمان پوری پینزس و کالو بیاری چی داغین پورتا و داغین بیا پورتا کرسی دا داغین بر عرش چی داغین دوانا کته اوپر د تلر اجه ماشین 50000 کال ته جوړیږي الله پاک دا په سکندونو کې توې الله بو کومه پرشتاغه په دتی وخت وکي نو دا څه کې دا الله قدرت ذکر کوي د زمکه اسمان په منځ کې چې کوم امور دي الکه دا الله قدرت ذکر کوي دا عرش نواله تر زمکه پوری او په قیامت راځي نو دا څه کې ورته زر کال وي الکه 50000 کال وي دا خلق دا عملونو پا اعتبار کرا بعضی خلق بدا چیوی چاہو با دم رضیات بدکاری چاہو دا پارا با 50000 کالی او د باز د پاره به زر کالی او د نیکو کارو د پاره به دومره لکه یو مانځنه د بل مانځه پورې څومره ټیم دا د خلکو په اعتبار ته جوړیږي سختۍ د قیامت ته اشاره ده خو د خلکو د عمل په اعتبار او بعضې دا وایي چې نه قیامت مختلف مواقف دي څه ځای کې به حساب کېږي څه ځای کې امن نامي ورکولی کېږي څه ځای کې به تول کېږي نو دا مختلف مواقف دي چې مجموعه د هغې 50 جوړېږي او هر یو د ودرېدو ځای دا د زرو کالو په مقدار دی نو مجموعه د هغې 50,000 کاله جوړېږي خو دا هم د بدکاره کافر فاجر دپاره د یو نیک انسان دپاره هغه د یو مانځه د ټیم په مقدار وي د الله قدرت ذکر شو د دومره قدرت خاوند دی هغه سپارشیانو ته څه ضرورت دی تاسو وایئ سپارشیانې نیول دي ذالک دغه الله پاک عالم الغیب پوه دی په پټو شهادتې په ښکاره العزیز الرحیم غالب رحم کوونکی دی الذی غزا آسنا چې ښه کړی دی کل شین هر شي لرا خلقه چې پیدا کړی دی هغې لرا احسنا کل شین ښایسته جوړ کړی دی هر شی کم شی خلق او چې الله پیدا کړی الله چې کم پیدایش کړی وي دای څوک نشي کولی الله انسان له پوزه ورکړله چې دې کې نقصان راشي انسانان کوم پوزې جوړې کړي نو هغه دې نه لکه د الله د پوزې غونډې الله کوم سترګې ورکړې او پای کوم نظر دی انسانان کې کم سکی د الله د هغې په شان نه وي وبدا خلق الانسان من طين او پیدا شروع کړی دی پیدایش د انسان د خټونه آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا کړو ثم جعل بيقر زول نسل له د نسل من سلالتين د چونکه شوی من مای مهین د اوبو سپکونه چې ټول بدن را چون کړلی شي او هغه بیکار اوبه دي چې کله هغه اوبه د انسان د بدن نه خارج شي ټول بدن د هغې څه پلیتېږي الله د هغې نه یو بهترین انسان جوړ کړي ثم سواه بیا برابر کړي د لره ونفخ او پوکېو کې پی په دې کې من روحي د خپل روحنه الله ځان ته تشریف د وجې نه نسبت کړی دی وجعل لكم السمع وغرزول لي تاسو لپاره غوږونه او ابصار او سترګې او الافئده تاسو زړونه دا د الله هغه قدرت دی او دا درې خبرې ذکر کړې د روح نه پس ځکه چې دا هغه شیونه دي درې واړه چې په دې سره علم حاصلېږي او بیا دې ته ګوره چې غوږونه ذکر کوي نو د هغې دپاره یې مفرت چې غراوه او سترګې جمع کړي زړونه یې جمع کړي لیکن نقطه دا ده چې غوږ دا یوه خبره اوري ډېرې نه شي اورېدی په یو ټایم کې یوه خبره اوري چې بل څوک یې په هغې خبر راځي او سترګې په یو ټایم کې ډېر شیونه لیدای شي زړه ډېر سوچونه کولی شي هغه جمع کړو او د زړه نه تعبیر په افعیده چې جمع د پایده څنګه ځکه زړه همېشه په یو پایده کې سوچ کوي یاره دنیا یا د آخرت قلیل ما تشکرون ډېر کم شکر وباسئ د الله د نعمتونو د سترګو قدر درته نشته د غوږونو در سره نشتې د زړونو در سره نشته زړه کې لږ فرق راشي ولکونو خلق پیسې ولګوي خو هغه زړه بیا چېرته جوړېږي چې کوم الله پاک ابتدا کې پیدا کړی انسان شکر نه ادا کوي وقالوا ويلي اذا ضللنا ايكلا جمن غورب شو في الارض بزمك كي ائنا يا من قال في خلق جديد فبيد اشني كي بيو يا بنا قرت كي قيامت نمني بل هم ملكين بين قيرن بين ملاقات دفرن كافرون كفر كون كيري انكار كون كيري قل ورتوايا يتوفاكم ملك الموت الذي وفات كي بتاسو فرشته مرق اغا وكيل بكم تمقرر فشود بتاسو ثم الى ربكم ترجعون يا بتاسو قدرت تو تفكيريش ده ملك الموت دا كما سلور مقرب ملائك دي جبريل او اسرافيل ميكائيل ملك الموت دا دا مرق نظام ملك الموت ولا شيري خداغه په کومنده کې ګڼ ملائک څنګه چې سورۃ انعام کې تیر شو دی توفت رسولنا زمون استال دې نه سا اخلي او ملک الموت الله پاک اغله دم روجدا مرکل دی چې راځي نه کتابونه لیکي چې دا ټول زمکا په دې کې سړي دا ملک الموت مخې ته داسي چې انسان چې خپل ورغوي ته ګوري په دې کې چې څوک دی بیا دا ملائکه چې روحونه اخلي نو عام ملائکه دا عام انسانان او خاص ملک الموت دا انبیاء علیهم السلام روح اخلي. بعضی علماء دا یو خبره چړلې ده چې دا روح اخلي نو دا صرف ملائک به انسان نه یو کنه انسان نه علاوه چې کوم نور مخلوقات ته زیرو داږي هم اخلي. ځینې دا وایي چې ملک الموت او ملائک صرف د انسان روح اخلي او هر کدا نور کم حیوانات دي واګانې بیزي ګړی اسو نو داغو ملائک روح نه اخلي بس هغه همدغه چې ختمیږي. خو د یو حدیث نه دا معلومیږي او روایت نه چې نه ملائک دې ټول روح اخلي. نگم بسیرین لکلنی یو روایتا چه ملکت موت وی والله الى عملک قبض بعوزت الا بی اذنه. زمان پا اللہ قسمی زمان دمر اختیار نشتے چه زاد یو ماشی روح واخلم بغیر ده حکم دا اللہ. اما تا پتم نئی چه دا مرگ بکل را دی تر سو پر دا اللہ ترپن نئی بیلے شو. داو بو مامر جاہون روایت تے نبی علیہ السلام فرمائلو اللہ ملک الموت مقرر کردے فقبض کولو دا ارواحو المتا شواداو کی دریابی شواداو بارک راغل لی داغی روح اللہ پخفل اخلی ملک الموت تناولا کی دیکھ داو مقامو چطوالی تا اشارہ دا موکی لبیکم کی فتاس مقرر کردے شوئے ثم الى ربكم ترجعون بیا په طرف د خپل تاسو واپس کولای شئ. دې نه چې بس مر شو خبره ختمه شوه بیا به الله ته ځي. ولو تراو کې چې ته ویني اذن مجرمون او کې چې ګناګار نه کی سورو چې کته کون کې پر سرون لراین دربی پر ځ خپل رب ته وړې د ګبراحت یو منظر ویني نو په اوا کې به دغه مجرمان وایي ربنا ایزمونگ ربا ابسورنا مونگ ولیدل و سمینا و امریدل فرجینا مونگ وافس کا نامل صالحان چه عملو کنیک انا موقنون مونگ یقین کون کیو خسر پاسیر و درشن کی برایشی چه انہم لا رجیون دیو نشو وافس کیلے دنیا تا دا خبر اخلاس شودا ولو شینا و کچری مونگ اختلوے آتینا مور کڑوے کل نفس نارے و نفس تا خدا دغه هدایت ا دې موږ په زور ارزوک مسلمان کړو خدا موږ نه کو دغه جبري ایمان معتبر نه دی. ایمان هغه دی چې انسان په خپل اختیار راوړي ولیکن حق القول لیکن ثابت شوی نه وینا اني زمانہ ثابت شوی دا وینا زمانہ لا عمل ان چې مخاډکم جان من الجنتی ر پیرانو او نه چې اجمعین د انسانانو ټولنا جانم هندا بڑکی لکه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائل لی چه تازو که هر سوگ چره دا آغا دا کیناسو دے پا غور کی او پا جنت کی دا لکلے شوئے دے دار چا دا پارا پا غور کیم دے رہے جنت کیم دے نصابو وید اللہ پیغمبر چه دا آر چا دا پارا دار سو لکلے شو دی نبی آبا دا اخفل لیک باندې ولې موږ اعتماد نه کوو ځان هغې سړی کوو چې منځو نه کوو ځان ته تکلیف کوو. نبی علیه السلام اعملو عمل کوئ فکل میسر لما خلق له هر چا ته به اسانېدی شي هغه کار کې د کوم دپاره پیدا شوی نو څوک چې جنت دپاره دی هغه ته به د جنت کار اسانېدی شي او څوک چې جانم دپاره دی تو جانم کار اسانېدی شي. نبی علیہ السلام فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنہ فسنیسره للیسرہ اما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوق وسقي بما نسيتم لقاء يومكم هذا فسبب ذلك تاثير كرو ملاقات دور الاساس كداره انا نسيناكم بشكا منغا هير كره تاسو الله مانه هير نرازي ورازي ديو دو خب قول دو فارو وذوق وسقي عذاب الخلن عذابا نش گره اما كنتم تعملون سودا چی تاسو عمل کولو تقرار اوکللو کسرت دا عذاب تشاره انما يؤمنون بشك ايمان راوني بي آياتنا ذن پيتنو الذين آكسان اذا ذكروا كلتي نسات ورقلتي بيا پاغي سر خروا پري وزي سجدن سيدك كونكي وصبعوا بعمرين تسبيعوا اسر رسي پتن نقفض رب وهم لا يستكبرون او رزان چوت نگني تكبر نكيا دي دكي آيان دسي جير آره حدیث ابو حرير رزان هون ره نبي عليه السلام فرمائي کہ کل انسان سجده ولولی او سجده وکی شیطان یو طرف ته شو جاړي او وی هاي افسوس انسان ته حکم وکړ شو د سجدي نه سجده وکړه هغه لپاره جنت شو اما تر سجدي حکم کړو په ابیت په لینار ما انکار کړو نو د جانم تلاړه ما چې کلم دا قران سجدي سو کور په سجدي دای کول په کار دي چې په وخت کې روسته کول په کار دي مکروه ټینګ ونه کوي اور سیدی مارے کتاب سے ویلے شو چاہمدانے کہ پاک بدن پاک زیجے او داودت سرا لکی بنیت کے ایوز اللہ اکبر سیدی لبلاد شو اب بیا بسیدہ کی بتسبیح ویا دعا اب بیا اللہ اکبر بزدگ سیدہ شو نور با کسی تا ضرورت نشتا تتجا پا لروی جنوبهم لدیو عرقنان المضاجعی بی سرون یدون ربهم را بری خپل ربا خوفا و تما پا یرس را پا امید سرا ناللہ دا عذاب نا یری او ناللہ دا رحمت تما لری و مما و دا سن رزقنا چنور کلین کی خون خرچ کیا دا خلق جنتیان دی اب او ریزا ہوں دا بلین رواحا قصیده نقل کرو اکم چی دنبی علیہ السلام بارکی غیل وقت دنبی علیہ السلام صفات دا ذکر کی وفینا رسول اللہ یتنو کتابہو اذن شق معروف من الفجر ساتعو اران الہدا بعد العما فقلوبنا بہی موقنات انما قال واقعو یبیتو یجا فی جنبہو عن فراشه اذا استسخلت بالکافرین المداجعو مانے دا دا ممکن اللہ پیغمبر دے دا اللہ کتاب لولی فاو کسی کل صبح صادق رہو کی مسار منس پابندی کئی اور ممکن سمال آرخو اللہ پس داغنے چی ممکن پڑھن تو و گمراہی کیو نزمون زونا پاغی یقین کیا چی پیغمبر سوی لدا بواقی کی یہ خام خابری کی شک نشتا او دا چی پیغمبر دے یبی تو چشپتی رئی چی دا آرخ دے بسترین افاوی کله چې کافران به بسترو کې درانه درانه پراته وي نو هغه پیغمبر د بسترې نه افا کېږي او مونږ کې د الله عبادت کوو دا د شپې عبادت کول د انسان جنت ته رسي جنتیانو صفت دغه شو تتجافا جنوبهم عن المضاجع چې دلته کې د دغه کار وکړلو آرام یې ونه کړل نو هلته بیا همیشه آرام کې خوشحالي وي او چې عبادت کوي نو یریږي هم او تمه هم لري او دې سره سره بیا چې ضرورت شي نو مالی خرچ هم کوي فلا تعلم نفس نه پېژنې هیڅ نفس موقع لهم چې پټ شوي د پاره مېن قرة عین د یخوالې د سترګو نه جزان بدر ما کامیابون په سوداګري کوله الله پاک جنت کې د هر انسان د پاره چې څه خود دي او پټ دي دا چاته نه دي معلوم ناغه مقرب ملائکو ته نه پیغمبر لیږلی شوي حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضر نبی علیہ السلام نقل قیچ اللہ فرمائی ہے یہ حدیث قدسی دے اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللہ امان اخبر نیکان بنجان دا پار تیار کردی اغنی متنا چې سترګو نه دی لیدل او غوږونو نه دی اوریدل او نه د چا په سوچ فکر کې راتلی شي. اگر وی کم خوخی ولولی فلا تعلم نفس ما اخفی من قرۃ اعین، بخاری مسلم حدیث. او په حدیث باندې که څوک اشکال وکړي چې موږ خو دغه دی واورېده چې جنتیانو دپاره به میوې وي او د جنتیانو دپاره به حوري او غلمان وي، نو څنګه د چا په ذهن کې نه دی راغل او د چا غوږونو نه دی اوریدل؟ جواب دا دی، دا هسې د نوم اشتراک دی. نور د جنت چې کوم نعمتونه دي او د دنیا په دې کې د ځمکې او آسمان څخه د هغې نه لرې لرې پره د جنت میوه او د دنیا میوه څه نوم خبره ده، نور دې کې ډېر فرق دی. هغه د چا په ذهن کې نه راځي او نه اورېدل دي. افمن کان مؤمنا تقابل ذکر کیا، افمن آیا نو پس آیا نو هغه څوک کان مؤمنا چې مؤمن نه کمن په شان دا چا نه کان پاسقن چې پاسق وي، هغه څوک چې دا صفتونه پکې چې مؤمن دی نه په شان دا چا دی چې پاسق وي چې دا صفتونه پکې نه وي. لا یستوون دا دواړه نه دي برابر، فرق دی. اما الذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي عمل کوي نه کولم جنات الماوا دې د پاره وا جنتونه وي د اوسېدو ځای نزولا مېلمه سودي ماکاني عملون په سودا کې عمل کولو. واما الذین فسقوا کسان چې فاسقان هم النار دې د اوسېدو د هغو به وري کلما ارادو کله چې راډو کې یخرجو چوزي منها لدینا اعیدو واپس به شي بیا په دې کې اوسېل وبولی شي لهم دیوتا ذوقوا ذکی عذاب النار الذی عذاب دور را کنتم به تکذبون تاسو په غیر سره تکذیب کوونکی وایا. ولنذیقنهم خمغم وسکوری تا من العذاب الانا عذاب دې دی نه چې عذاب خبر ده دون العذاب الاکبر مسیر عذاب لوی نه چې غره قیامت نه لالم یرجعون دې پاره دې واپس شي د ګناهونو نه خبره مو ته ذکر وکړه. ومن علم اوسو ډېر ظالم دی من ذکر دا چانه چې پند ور پېشي نصیحت ور پېشي بیا آیت ربی پیتنو د خپل ربو ثم ارز به له راتیا نه لغینا ان بشکم من المجرمین د مجرمان نه منتقمون بدلا غسن کیو انتقام غسن کیو. دلیل نصر موسی علیہ السلام نے ذکر کی ولقد آتینا وتاغرم ورکل موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب فلا تكن تمكي غبي مريتين فشكي من لقائي الملاقات داغنا نريغ يا مانا دادا اي پیغمبرا فميراج كي كم ملاقات تا دا غصر اکلو نغينا فشكي كي غما سنجد حدیث كي راجي كي ميراج فشفما لدل و موسى عليه السلام كي دا يو غنمرنگ سڑو او دا قد ندنگو خود کو تشتیو او تاو ويجي دادا شنو اقبلی فسرو كده په دې کې شک مکو. او بعضی معنی کوي مکه گا فشک کی د ملاقات د موسی علیه السلام د خپل کتاب سره د خپل کتاب سره ملاقات کړو چې تورات او جان نام مونږ ځولې وه د نه دایته بنی اسرائیل نه پاره د بنی اسرائیل نو او جان نام مونږ ځولې مینو دینا ائمه مشران یهدو نبی امرنا خدای کول ځم په حکم باندې لم ما صبر وکړه چې صبر کړو یعنی غلط دین طرف ترابلل خدا پا صبر بانی زکا چی بی صبری و یقین تنال امامت پی دین پا صبر و یقین سر مشری پا دین کی رازی اللہ دیو لما شری پا دی و جور کرو چنانچی کم ایمال دین چی تیر شو دیو اللہ فات اغو تا مشری ور کری دا مدام دا اغو دا صبر پا وجا دی زمانه کی خلق پیدا شو دی او دا دا یهود او دا انگریزان یو پیداوار دی چې د خلقو د ایمو د دین نفرت پیدا کړي. روز کال چې موږ در کوو دلته زموږ یو ملګری راغی د بازار کې دغسې کېو کس ی و خلقو نه تپوس کوي چې تاسو پکې دا امامان چې وایي دا امامان چېرته قرآن کې راغلی دي حدیث کې راغلی دي او تاسو چې دا ایمان یې او ایمانی مجمل ایمانی مفصل وای نو په ایمانی مجمل ایمانی مفصل کې څه د امامانو ذکر شته وای خلق ټول غری شته ورته نه او بیا چې کوم دین وای خلق یې په شک کې کړی نو ما یې دا غلن جواب وکړم علن جواب دا چې یو کس ور پازره چې مونږ چې ته چمتو دا خبرې کینو په قران کې او په ایمان مجمل او فصل کې ته یې تر خبرې مونږ ته ولې کې ها به وې چې نه زه په کینې ما خو دې لپاره کوم چې تاسو یې مونږ نه نو چې ته په کینې او ته دې لپاره کې چې مونږ یې مونږ هغه په کینې او دې لپاره کړې چې خبرې نو خلقونه یو منل هم دي ته وس نه مانی دا چې يهود چلونه دي او خلق د دین نه متنفر کوي چې آزاد خای آزاد خیالی په خلقو کې راشي آزاد خیالی نه دا ضرور یک دم نه کوي په کلا راځي يهود او نصارا چې سل کاله په څو کار کوي نو سل کاله مخکې یې په منسوبي جوړي ضرور خلق هغه ته دا پته ده چې چا هنده امامانو په طریقه باندې هغه د اسلام تشریح کوي صحابو په لار باندې کوي د ائمو د دین په لار باندې کوي دا غلط مضبوط دي دا موږ نه جوړولې راشه آزاد یې یا به کی زموږ کار کړی او قران کې دا راغلی کنه او جعلنا من ائمه يهدون بامرنا موږ په دې کې ائمه ګرځول چې خودنه به کول زموږ په امر باندې کله چې هغه صبر وکړ او سوره قصص کې موږ راغلی چې موږ دینه ائمه جوړ کړل په سبب د تقوا او د صبر باندې او چې دا غنون امام بخاری هم لاړو امام مسلم هم لاړو امام ترمذی هم لاړو امام ابو داود هم لاړو امام نسائی هم لاړو امام ابن ماجه هم لاړو دا به کی بیا چاره وته او ټول بیا ختمه نو دا یهود سازش ده او کانو بی آیاتنا یوقینون دیو زم پایتونو تر یقین کون کی او تشریح او تشریح او چې کوم څه پرخ نشي کولای دا الله د پیغمبر حکم دا په مقام د تشریح کې دا یو شریعت مقرر کړي او صحابه شو ائمه دین شو هغه تشریح کوي تشریح د وضاحت کوي دا وضاحت دا لکه نبی علیه السلام چې کوم دین پیش کړلو صحابه ته هغه یې ذکرو هغه تشریح وکړه تابعینو ته تابعینو تشریح وکړه تبه تابعینو ته هغه د تشریح روانه دیگه څوک فرق نه کوي مدا خبرې ذکر کوي وکانو بی آیاتنا یوقنون کایتنو یقین کولو ان ربک به شکر استا و یسل بین ما غفی سلب و کی دیو پمن کی عمر قیامت پر روز قیامت کی فی ما باقی کان فی اختلافون جو پچی اختلاف کولو دنیا کی اللہ جبری پی سلینا کیا آل تیب دیوش اولم یهدی لهم آیا ہدایت نے کڑا قرآن دیوتا آیا خودن نه نکړ قران دوی تا کم آلک نه چې تمره مو هلاک دي من قبلی دي نه مخکې من القرونی نه پیړو نه یم شو نه چې دیو ګرځي په مساکینهم و زینو دو سی دو داغو کې ان فی ذالک بشکور کی الایت نشریا فلایت مون ای دیو ناوری اولم یرو ای دیو نګوری ان چې بشکم غان سو قل ما ابی یوبیل الارض الجرد از مکی شړیتا دا غز مکی شړ از مکی اغه ته مونږ وبوزو په نوکری جو به مونږ راو باز په تر زر عن فصل تا کو لوکری مينو لرينا انعامهم لديو دنګرا وان بوزم ديو نفسنا فلاي بصيرون اي ديو نويني دا لا يو نظام دي باران وشي په غرنو باندې واوري وشي او دا غنه وب بیا راځي دا غنه يو سينا اول نهر جوړ شي او هغه مکی چاغا هموار مکی دغه تورتي فصل کوي مبصرین کې د مصر ځمکې ذکر کړي دا په تور د نمونې او د مثال د دنیا کې ټول امدا شي چې باران وشي هغه د افریقې په پورته ملکونو باندې او بیا د هغې نوبره جمع شوري د رود نیل په صورت کې او هغه نیل بیا راغلی دی هغوا چې کوم د افریقې ملکونه دي هغو ته څه فایده نه ده اخیستي او په مصر کې هغې باندې خلک پسونه کړي او بهترین فصل او بهترین میوی او هغه د ځمکې آمدن حاصلي ویقولون ویلو متى هذا الفتح کله به دا فیصله ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی فتح نو یا مراد د مکې فتح ده ایا مراد دې د قیامت ورځ ده نوې دی کله وای دا پته کې تر تاسو رښتونی ای نو توه یوم الفتح ورل د فتح رتی سری لا ينفع الذين فائدون شرت ولا كان تكبروا كافرين ايمانهم غير ایمان ولا ينذرون نبي تموت وركول شيء او سوال دار ازي کده پته نه پدي نه مکه مراد شي نور سره لکه دا چې خلق ته ایمان پیدا نه ورکی حالن کده پته مکه پور خدای خلق مسلمانان شيو چې دې تلقای او کله قیامت ورځی مراد شي نو بیا لاین پاولز نه کفر ایمان هم الته کافرانو ایمان ترته چې سره دنیا نه مشو کافر نو بیا ایمان نه کیته جام دا نه کپټ نه مکه مراد شي نو مراد دینه هغه مقتولین دي چې کله د مکه په فتح کې هغه مړو شي دنه مکه مړو شو نو هغه ایمان هغه ته پیدا نه رسیدل جنگ په وخت څنګه چې کافرو د ځن کدن په وخت ایمان رړي هغه ته پیدا نه رسیدل او قیامت کې دغه چې انچا ځن کدن شروع شي ایمان راوړي هغه ته پیدا نه رسیدل نو کافر و از ایمان راوړي چې موږ اومن ال خدای ایمان نه معتبر ایمان هغه معتبر دی چې دنیا کې انسان راوړي اور ځان هم راځو کړی دی نو منتظر انتظار کوي نو منتظر به شي کړی انتظار کوونکی دی د صورت امتیازات کې دا شو چې انسان د پیدایش ذکر دی چې ابتدا د پیدایش ته انسان دم کې دل مرګونو باندې د دې ذکر دی ټول مشران خلق ته سم لار خو دل د دې ذکر دی.